30%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od północy można składać wnioski o wsparcie z kolejnej tarczy dla mikro, małych i średnich firm. Dwie osoby zginęły w pożarze w kamienicy w Szczecinie. Ministerstwo Infrastruktury podpisało nową umowę z PKP Intercity. Jest kolejna tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich firm. Wnioski o wsparcie będzie można składać od północy. Rządowa pomoc trafi do firm działających w branżach, które musiały ograniczyć albo zawiesić działalność w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To w sumie 45 rodzajów działalności gospodarczej opisanych kodami PKD. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys mówi, że maksymalna wysokość dopłaty dla mikroprzedsiębiorcy wyniesie 324 tysiące złotych. Małe i średnie firmy będą mogły dostać nawet 3,5 miliona złotych. Średnia kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorstw powinna wynieść około 70 tysięcy złotych, czyli no ten punkt gastronomiczny, który jest w tej chwili zamknięty, zatrudnia 3 pracowników, ma spadek przychodów no znaczący powyżej 60%, no to mówimy o ponad 100 tysiącach złotych, więc jest to naprawdę znacząca kwota wsparcia z perspektywy takiej mikrofirmy. Żeby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał udokumentować co najmniej 30% spadek przychodów w czwartym kwartale albo w okresie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku. Firma nie będzie musiała oddawać dopłaty, jeżeli utrzyma zatrudnienie, czyli nie zwolni pracowników. Dwie osoby zginęły w pożarze w kamienicy w Szczecinie. Według wstępnych ustaleń w mieszkaniu ogniem zajęła się kanapa. Jak mówi starszy kapitan Michał Krysiak, zastępca komendanta strażaków w Szczecinie, ekipom nie udało się uratować życia dwóm mężczyznom. Strażacy po przejeździe na miejscu zdarzenia zastali pożar już rozwinięty. Osoby zostały ewakuowane przy pomocy też policjantów, jednak zespół ratownictwa medycznego u obu tych mężczyzn stwierdził zgon. Przyczynę pożaru będzie badać policja i prokuratura. Rodziny i osoby w najtrudniejszej sytuacji mogą starać się o wsparcie w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Mogą dostać co najmniej co miesiąc paczkę, w której znajdzie się 20 produktów. Warzywa i owoce, artykuły skrobiowe, mleczne, mięsne, tłuszcze oraz słodycze. Aby otrzymać pomoc żywnościową w ramach programu należy spełnić kryterium dochodowe, mówi Urszula Drozdowska-Hradil z lubelskiego oddziału PCK. Wynosi 1542 zł i 20 groszy dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161 zł i 60 groszy dla osoby w rodzinie. Program potrwa do lipca. Ministerstwo Infrastruktury podpisało nową umowę z państwowym przewoźnikiem PKP Intercity na świadczenie usług transportowych. Umowa będzie obowiązywać przez 10 lat. Jej wartość przekracza 21 miliardów złotych, z czego 19 miliardów zostanie przeznaczonych na inwestycje taborowe i poprawę komfortu podróży. Przewoźnik chce m.in. wprowadzić na kilku trasach zupełnie nowy system rozkładu jazdy. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, pociągi będą kursować w regularnych odstępach czasu. Linia Warszawa-Białystok, docelowo cykl jednogodzinny. Linia Warszawa-Radom-Kielce-Kraków, docelowo na poszczególnych odcinkach pociąg co godzinę. Spółka planuje zakup nowego taboru, który będzie przystosowany do wysokich prędkości. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Hraniuk, nowe składy poprawią komfort podróży i skrócą jej czas. 500 nowych wagonów dostosowanych do prędkości nie mniej niż 200 km na godzinę. W 2033 roku przewoźnik chce obsłużyć 74 miliony pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz o sporcie Adam Malecki. Już tylko jeden etap pozostał do zakończenia rajdu Dakar. Po dzisiejszym 11 Kamil Wiśniewski awansował na 4. miejsce w rywalizacji quadów. Nadal 3. miejsce w klasie pojazdów lekkich zajmują Aaron Domżała i Maciej Marton, a 4. w kategorii samochodów Jakub Przygoński z pilotem Timo Goczalkiem. Skoro o sportach motorowych, to do zdrowia powoli wraca Marc Marquez. 6-krotny motocyklowy mistrz świata w grudniu przeszedł kolejną operację ręki. Ma się coraz lepiej. Tyle o Hiszpanii z MotoGP, teraz o Monakijczyku z Formuły 1. Charles Leclerc, kierowca Ferrari, jest zakażony koronawirusem i przebywa w izolacji. Ma się dobrze. Testy na koronawirusa przeszli dzisiaj skoczkowie, którzy od jutra będą skakać w Pucharze Świata w Zakopanem oraz reprezentacja piłkarzy ręcznych. Wszyscy są negatywni, a nasi szczypiorniści jutro na Mistrzostwach Świata zagrają na inaugurację z Tunezją. W dzisiejszych meczach Francja pokonała Norwegię 28-24, wygrane także Portugalczyków i Szwedów. Nie zagra w Australian Open Magdalinet. Polka przegrała z kontuzją kolana, co potwierdza jej tata Tomasz. To już jest przewlekła sprawa od grudnia. Jak jechała do Zagrzebia trenować, to po ostrzykiwaniu generalnie ten ból zniknął, ale wrócił po prostu. I były dwie możliwości. Albo jechać do Australii i ryzykować coś groźniejszego, albo wrócić na konsultację, jakieś decyzje do Polski. Wychodzimy z założenia, że zdrowie ważniejsze od pieniędzy, a po drugie było ryzyko, żeby pojechała do Australii, trenowała i by sobie jeszcze tak skopała sprawę, że nawet nie wystąpiła w Australii, albo by zagrała kulejąc. Wydaje mi się racjonalna decyzja. Magda podjęła decyzję, że będzie się konsultować jeszcze tutaj w Polsce. W singlu w Australian Open z Polaków zagrają Iga Świątek, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. W Ekstraklasie koszykarzy lider Zastal Zielona Góra pokonał 97-69 MKS Dąbrowa Górnicza, a GTK Gliwice uległ Anwilowi Włocławek 81-87. W lidze siatkarzy Indykpol AZS Olsztyn wygrał ze Stalą Nysa 3-1. W tabeli prowadzi niepokonana Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W piłce nożnej Athletic Bilbao dołączyło do Barcelony w finale Superpucharu Hiszpanii. Athletic pokonał 2-1 Real Madryt. W Premier League Arsenal zremisował bezbramkowo z Crystal Palace. Kolejny sport jutro o 7. Śnieg pada w całym kraju, głównie na południu i szczególnie w górach. Pruszyć będzie również cały weekend. W sobotę spodziewany jest 10-centymetrowy przerost pokrywy śnieżnej w zachodniej części kraju. Nadchodzący weekend będzie najzimniejszym od dawna, a miejscami temperatura spadnie poniżej minus 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. W dzisiejszym czasie niezwykłym uchylimy drzwi prowadzące do wspaniałego świata kultury i sztuki. Drzwi, które powstały w ramach wyjątkowego projektu I Sztuka. Edukacja kulturalna dla wszystkich. Już za chwilę. Zapraszam. Oh, Gośćmi Czasu Niezwykłego są dziś Barbara Szymańska, wiceprezes zarządu Fundacji Audiodeskrypcja i Emilia Jankiewicz, audiodeskryptorka pisząca opisy do dzieł w ramach projektu I Sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich. Witam Panie serdecznie. Dzień dobry. Witam. Może wyjaśnijmy na początku, co kryje się pod tym szyldem I Sztuka. I Sztuka to projekt dostępny w internecie, a stworzony z myślą o tym, by udostępnić historię sztuki dla osób niewidomych. Wiem, że ten projekt powstał z marzeń osób, które tworzyły Fundację Audiodeskrypcja. Tak, to było nasze odległe marzenie, które wreszcie udało się zacząć realizować, bo jesteśmy jeszcze nie ani na początku, ani na końcu, można powiedzieć, może w połowie tego całego projektu, bowiem zaczęliśmy od prehistorii, a mamy zamiar skończyć na sztuce współczesnej, ale jeszcze z podziałem, bo wiadomo, że sztuka się rozwarstwiła na wiele nurtów, wiele kierunków i w związku z tym, o ile było tak łatwo, można to podzielić na początku, to teraz pracy jest naprawdę ogrom. Jakie było to marzenie? To marzenie polegało na tym, żeby wreszcie publikacje dotyczące historii sztuki stały się dostępne dla osób niewidomych, bowiem kiedy sięgamy do albumów z historią sztuki, książek, które pokazują dzieła, są to zwykle produkcje obrazkowe, wizualne. Dlatego nie jesteśmy w stanie, jako osoby niewidome, zapoznać się z tymi obrazami, do której też odnoszą się same treści w tych książkach. Samą Fundację Audiodeskrypcja tworzą osoby niewidome i osoby widzące, a także twórcy, artyści, pedagodzy, edukatorzy kultury, którym jest bardzo bliski ten cel, jakim jest udostępnianie kultury i sztuki osobom niewidomym z audiodeskrypcją. Audiodeskrypcja to technika, którą jako jeszcze pionierzy wdrażaliśmy w roku 2006. Teraz już jest częściej stosowana w różnych instytucjach kultury, a polega właśnie na opisywaniu dzieł osobom niewidomym. Takimi opisami zajmuje się pani Emilia Jankiewicz między innymi. Jak to się stało, że pani trafiła tutaj do Fundacji Audiodeskrypcja i do tego projektu I Sztuka? Tutaj to akurat było trochę zrządzenie losu, takie szczęśliwe zrządzenie losu, ponieważ to moja serdeczna przyjaciółka szkoliła się z tworzenia audiodeskrypcji do filmów u pani Barbary i po prostu słysząc o tym projekcie pomyślała o mnie i w ten sposób skontaktowała mnie z panią Barbarą po napisaniu pewnych próbnych tekstów. Została mi zaoferowana współpraca przy tym akurat projekcie, więc ja wciąż się tak naprawdę uczę tworzyć te opisy i pani Barbara jest tutaj bardzo pomocna. Na co dzień nie zajmuję się zawodowo historią sztuki ani malarstwem, natomiast... A kim pani jest z zawodu? Z wykształcenia jestem kulturoznawczynią, z zawodu po prostu na co dzień pracuję w korporacji, więc daleko, daleko od wykształcenia i ta współpraca z fundacją to jest coś, co pozwala mi zrobić i coś dobrego i zajmować się czymś właśnie, co mnie interesuje po prostu też tak na co dzień, czyli też w jakiś sposób zawodowo zajmować się sztuką, zajmować się kulturą, no a przy tym cel jest naprawdę świetny. Za nami jest już 5 etapów tego projektu. Za chwilę porozmawiamy o etapie, który w tej chwili trwa, etapie 6, ale powróćmy na chwilę do tego, co było. Posłuchajmy próbki tego, co można zobaczyć, jak się wejdzie właśnie na ten portal I Sztuka. Słoneczniki. Vincent van Gogh. Właściwie Vincent Willem van Gogh. 1888 rok. Postimpresjonizm. Neoimpresjonizm. Arles. Trzecia Republika Francuska. Olejna na płótnie. Wysokość 92 cm. Szerokość 73 cm. Neue Pinakothek. Nowa Pinakoteka. Monachium. Niemcy. Słońce. Światło, które z braku lepszego określenia mogę nazwać tylko żółtym, bladą siarkową żółcią, bladym cytrynowym złotem. Ach, żółć jest piękna. Vincent van Gogh. W przestrzeni rozmigotanej jasnoturkusowymi, rozbielonymi odcieniami błękitu, pośród jasnozielonych i ciemnozielonych liści 12 płomiennie żółtych słoneczników wybucha falującymi, wijącymi i kurczącymi się językami płatków z glinianego dzbanka stojącego na ciemnożółtym blacie. To był tylko oczywiście fragment opisu do jednego z najbardziej chyba znanych obrazów, Słoneczniki. Opis, który znalazł się podczas tych poprzednich etapów na portalu iSztuka. Co było istotą tych pięciu etapów, które już się zakończyły i których efekty możemy oglądać na stronie? Każdy poprzedni etap dotyczył pewnej dziedziny wybranej sztuki. Tak jak już wspominaliśmy, idziemy od prehistorii. Poprzedni rok to była piąta edycja. Skończyliśmy na końcu, po drugiej połowie XIX wieku. Przy czym XIX wiek też był podzielony na świat i na dzieła polskie, bo chcieliśmy wyróżnić też, coraz więcej tych dzieł polskich powstaje, dlatego też chcieliśmy już oddzielić jak gdyby i pokazać je osobno, bo mamy sporo dorobku kulturowego, którym myślę, że warto się pochwalić. Mówiła Pani na początku o tym marzeniu, żeby właśnie zobaczyć, usłyszeć, jak wyglądają różnego rodzaju dzieła sztuki, ale to, co Państwo stworzyli, to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. To jest praca, podejrzewam, wielu osób i no też taka mrówcza praca. Bardzo mrówcza. Tutaj ten opis, który słyszeliśmy, to właśnie stworzyła Pani Emilia, tak dodam, bo myślę, że warto pochwalić ją za to, jak pięknie przygotowuje opisy, ale też dodatkowo współpracujemy z 36 osobami, które są zaangażowane w realizację projektu. To zarówno osoby, które tworzą analizę do każdego dzieła, bo o ile audiodeskryptorzy opisują, osoby niewidome konsultują, natomiast są jeszcze wolontariusze i osoby dodatkowe, które zajmują się działaniami administracyjnymi, by wszystko mogło sprawnie funkcjonować. Także mamy 36 osób, które dbają o to, by rzeczywiście ta historia sztuki była stworzona profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i wyszukiwanie tych szczegółów jest naprawdę bardzo pracochłonne. Mam nadzieję, że każdy, kto korzysta z historii sztuki na naszej platformie, może to zauważyć i docenić. Mamy obraz, jest tam jakaś przedstawiona historia i wydawałoby się, że to jest proste, żeby go opisać. Na czym polega Państwa praca? Na pozór mamy tylko obraz, który mamy opisać, ale tak naprawdę za każdym obrazem kryje się jakaś historia i każdy obraz funkcjonuje w jakimś kontekście i to jest kontekst też nawet historyczny, każdy kontekst tak naprawdę, czy to biografii artysty, czy nawet geograficzny, bo czasem i mapy są przydatne przy opisywaniu danych dzieł. Tak naprawdę czasem trzeba być trochę takim detektywem i prowadzić małe śledztwa, bo potrzebna jest nam wiedza nie tylko o tym danym dziele sztuki, danym obrazie, ale też właśnie o tym kontekście historycznym. Musimy znać też szerzej twórczość danego artysty, czy dany nurt artystyczny, żeby pewne elementy rozpoznać, pewne niuanse wyłapać, a czasem nawet ustalenie takich tych najprostszych, zdawałoby się, formalnych danych też jest skomplikowane i wymaga korespondowania, pytania w różnych instytucjach. Jeśli mogę odwołać się do konkretnego przykładu, to myślę, że najwięcej emocji w tej zakończonej edycji przysporzył obraz cenionego przez Adolfa Hitlera malarza Adolfa Ziegler'a, Sąd Paryża. Ten obraz reprezentuje oczywiście sztukę III Rzeszy i dzisiaj jego losy są nieznane. Nie jest to dzisiaj już ceniony twórca, nie wiadomo, gdzie znajduje się płótno. Natomiast zasadnicze dla przygotowania opisu jest znanie wymiarów danego dzieła. I tutaj rzeczywiście szereg maili musiałam wymienić z niemieckim naukowcem, wykładowcą, historykiem sztuki, który, jak się okazało, również niestety nie ma w swoim archiwum danych o wymiarach tego płótna. I dopiero kontakt z instytucją z Haus der Kunst w Monachium, z ich działem archiwum, pozwolił mi uzyskać informacje o wysokości marmurowej okładziny na ścianie, w której eksponowany był Sąd Paryża w 1939 roku. I po prostu na tej podstawie byłam dopiero w stanie oszacować wymiary tego monumentalnego płótna, żeby ta jego skala była jakoś konkretnie przedstawiona w opisie. A skąd wybór takiego, a nie innego artysty? jeśli chodzi o kanon, jakim dysponujemy i przygotowujemy na tej podstawie opisy i analizy, tworzą nasi stali współpracownicy, którymi są historycy sztuki Izabela Kopania i Kamil Kopania. Oboje pracują również w zawodzie jako historycy sztuki i oni tworzą kanon, czyli wybierają 60 reprezentatywnych dzieł. Akurat w tej edycji, w edycji szóstej, tworzyliśmy dzieła z drugiej połowy XX wieku i te osoby wybrały te właśnie dzieła, te 60 dzieł, do których później są tworzone właśnie analizy i audiodeskrypcje. Ale powróćmy jeszcze do tych poprzednich etapów. Ile dzieł w sumie znalazło się na portalu iSztuka? Trudne pytanie, nie pamiętam. Czyli jest ich tak dużo, że trudno nawet w tej chwili przytoczyć tę liczbę. Tak, mieliśmy już 360 dzieł. Dochodzi nam kolejne 60, czyli już będziemy mieć 420 dzieł. Jakiego rodzaju są to dzieła? Czy są to tylko i wyłącznie obrazy? Nie. Oprócz obrazów mamy również obiekty architektoniczne, rzeźby oraz instalacje. Opisanie obiektów architektonicznych to ogromne przedsięwzięcie. Tak, szczególnie tych, które już nie istnieją, których nie ma. Tutaj Emilia wspominała o tak monumentalnym dziele, jakim jest Sąd Parysa, ale także opisywaliśmy w tej edycji takie dzieła jak gmach Nowej Kancelarii III Rzeszy, która wiadomo już nie istnieje, została zburzona całkowicie przez władze radzieckie, natomiast musieliśmy całkowicie odtworzyć tą budowlę, pokazać jej rozmach, jej wielkość. Szczegół po szczególe z różnych źródeł właśnie tworzyliśmy opis. Mieliśmy również architekturę pochodzącą z Francji, to jest kaplica Matki Boskiej we Trondheim i to jest o tyle trudne dzieło, ponieważ nawet jest porównywane do rzeźby architektonicznej. Jest to ogromna kaplica wniesiona na zalesionym wzgórzu i ta budowla kontynuuje wznos jak gdyby wzniesienia. Jest porównywalna do fali, która się wzbija z tego wzgórza, a sam dach jest dwuwarstwowy i był inspirowany muszą kraba. Czy Państwo mają okazję te dzieła w jakiś sposób oglądać, dokumentować w rzeczywistości? Jeszcze niestety nie miałam możliwości nawet dotknięcia, chociaż naszym marzeniem też na początku, jak składaliśmy nasz pierwszy projekt, było to, żeby do każdego dzieła powstała teflografika. Niestety koszty takiego projektu były zbyt wysokie, dlatego na początek chcieliśmy stworzyć audiodeskrypcję, dopiero później móc przygotować wydruki, chociażby 3D, takim jakim może być właśnie cyflografika, jako obraz wypukły. Natomiast, aby tworzyć opis i przy konsultacji tego opisu, ja to dzieło muszę widzieć. To dzieło musi powstać w mojej wyobraźni. Ten opis musi być płynny, dlatego to tak ważne, żeby osoba, która konsultuje, współpracowała z osobą, która tworzy opis, bo dzięki temu razem, wspólnie możemy dojść do takich elementów, które są niezrozumiałe, tak je zbudować, tak oczyścić przez i ją uporządkować, żeby ten budynek, można powiedzieć, stał się namacalny w wyobraźni osoby niewidomej. Skoro mówimy o tej współpracy właśnie pomiędzy osobami, które mają dysfunkcję wzroku, a na przykład audiodeskryptorami, to na czym ona dokładnie polega? Czy to jest tak, że na przykład pani Emilia tworzy jakiś opis, a pani mówi, no nie, to nie jest to. Jak to wygląda? Pani Emilia otrzymuje tytuł dzieła, autora dzieła, rok powstania oraz miejsce, w jakim obecnie dzieło się znajduje. Dostaje też instrukcję, na podstawie której wie, jak się tworzy skrypty, co jest wymagane do takiego skryptu, opis tekstowy dzieła i w tym momencie zaczyna przygotowywać całą etykietę. Tutaj słyszeliśmy jej przykład słonecznika, gdzie było imię i nazwisko, ale także właściwe imię i nazwisko, bo często autorzy mają po kilka na przykład imion albo kilka nazwisk. Rok powstania, kierunek, miejsce, kraina historyczna, bo często o tej krainie historycznej nie wspominamy. Wiemy, gdzie obecnie dzieło się znajduje, ale nie wiemy na przykład, gdzie powstało. Francja, a w jakim, właśnie tutaj pani Emilia wspominała o kontekście historycznym, w jakim czasie tworzył twórca, jakie to było państwo wówczas. Czy to była monarchia, czy to już na przykład była republika. I to jest też o tyle istotne, że te wszystkie wydarzenia później nakładają się na samą tematykę dzieł. Dodatkowo ważne są materiały, z jakich dzieło powstało, wymiary, to jest ta skala, dzięki której osoba niewidoma może poznać zarówno i kształt, jak i sam rozmiar pod kątem tego, czy to dzieło jest małe, średnie, czy to jest właśnie monumentalna budowla. Oraz tą lokalizację, jeśli chodzi o rzeźbę, czy też obraz, gdzie obecnie dzieło się znajduje, w jakim muzeum, bo wiadomo, że czasami dzieła są przynoszone z muzeum do muzeum, też wykupowane, więc trudno jest powiedzieć, że się na pewno nie zmieni, bo już kilka mamy takich dzieł, które już zmieniły swoją lokalizację, a były tworzone we wcześniejszych edycjach. I po takiej etykiecie tworzony jest opis. Opis składa się z dwóch części. Opisu ogólnego, który pokazuje nam temat, samą kompozycję ogólną dzieła, tak żebyśmy wiedzieli, co jest na tym obrazie, gdzie to się znajduje. A w opisie szczegółowym już rozwijamy to wszystko, tak żeby to stworzyło pełną całość, taką soczystą, taką, która zostanie w pamięci i będziemy mogli na tej podstawie stwierdzić chociażby to, czy dzieło nam się też podoba, czy nie, bo wiadomo, że każdy z nas ma inny gust. Takim przykładem może być chociażby dzieło Newmana, Ornament Eye, gdzie osoba tworząca, nie przypadło jej to dzieło do gustu, natomiast kiedy ja to dzieło zobaczyłam właśnie w wyobraźni, to dzieło bardzo mi się spodobało. Właśnie jeszcze poprosiłam aktora, który odczytuje u nas skrypty, Bartłomieja Olszewskiego, o to, żeby specjalnie to tak odczytał, żeby to powstało, tak, żeby ten efekt tego dzieła wybrzmiał w głosie i zaistniał tak, żeby osoba niewidoma to mogła poczuć. I na koniec oczywiście zamykamy nasz opis takimi najciekawszymi informacjami, zarówno z życiorysu, zarówno z samego procesu powstawania dzieła, czy też użytej techniki. Posłuchajmy fragmentu opisu tego dzieła, o którym pani przed chwilą wspomniała. Ornament Eye, później bardziej znany jako Zip, zamek błyskawiczny, Barnett Newman. Uświadomiłem sobie, że to światło świecące na obrazie odbija się, wypełniając przestrzeń między widzem a dziełem tworzącym przestrzeń, miejsce. I to odzwierciedlenie jaźni obrazu, obrazu jako podmiotu odbijającego się na widzu, było zupełnie nową kategorią doświadczeń. W pionowym kadrze brązowo-czerwoną przestrzeń o różnej gęstości, środkiem pionowo spina ogniście czerwono-pomarańczowy pasek, cienki, rozwibrowany, migotliwy. Nazwa onement jest archaiczną pochodną słowa pokuta, co oznacza warunek bycia jednym. Co pani czuła, kiedy pani po raz pierwszy usłyszała opis tego obrazu? Ja dokładnie poczułam to, co jest w cytacie, czyli tą przestrzeń, która jeszcze jest tak spinana i wiedząc o symbolice, jaką Newman używał, czyli że pasek jest dla niego istotą ludzką, to można się poczuć rzeczywiście jak człowiek, który jest w tej przestrzeni i to człowiek ją spina, to ona na niego oddziaływuje. Tak samo sam kolor, który jest tak bardzo w tej przestrzeni rozjarzony, tak mocno się świeci, sprawia, że to dzieło jest takie dla mnie intensywne w odczuciach. Czy były jakieś poprawki, czy właśnie pani stwierdziła, że chciałaby, nie wiem, więcej, albo że być może jest tam jeszcze za mało ekspresji na przykład? Ja często w dziełach usuwam zbędne słowa, takie jak znajduje się, takie słowa, które sprawiają, że to się rozciąga. Nie mamy samego sedna, samego sensu, esencji, tylko często są takie dodatkowe słowa, które rozpraszają całość, rozpraszają treść. Myślę, że tutaj pani Emilia by mogła też powiedzieć o konsultacji, bo konsultacja polega na tym, że ja dostaję skrypt na przykład od pani Emilii, konsultuję i później go wysyłam do sprawdzenia, bo wiadomo, że jak czasami coś poprawiam, to mogę poprawić tak, jak ja to zobaczyłam, a później dopiero pani Emilia weryfikuje to, czy ja rzeczywiście to dobrze widzę, tak jak poprawiłam. Konsultacje są szczegółowe, to na pewno. Czasem pani Barbara nanosi bardzo dużo zmian, co po prostu zależy też od danego dzieła. W tym dziele musi być w specyficzny sposób ujęta przestrzeń i ujęte sedno danego płótna, właśnie ta istota, to co chcemy, żeby było w tym tekście. I to też jest coś, z czym ja osobiście mam trochę problem, bo u mnie w tym pisaniu zawsze jest trochę tych ozdobników, tych niepotrzebnych słów, ale to też jest świetne właśnie, że pani Barbara skraca to, po prostu usuwa to, co zbędne i też dzięki temu na bieżąco uczę się stosować bardziej oszczędną, esencjonalną formę języka, bo tak naprawdę audiodeskrypcja wymaga takiej formy, żeby te słowa były jak najbliżej sedna, jak najbliżej istoty tego obiektu. Porządkowanie kompozycji samego dzieła jest często pracą taką wymagającą i przemyślanego takiego postępowania na płótnie, bo wiadomo, że ktoś, kto opisuje, tak jak na przykład mieliśmy taki obraz, kompozycja 4 i były trzy góry, po czym w opisie, kiedy na przykład nazywamy raz górę, raz wniesienie, raz pagórek, to czasami po prostu możemy stracić orientację, o której górze, też w wniesieniu, jest mowa. Dlatego często zwracam uwagę osób, które opisują, żeby posługiwały się tą samą nomenklaturą. Jeśli coś nazywamy górą, to musimy ją też uszczegółowić poprzez chociażby dodanie albo koloru, albo tego, że jest to centralna góra, a na przykład boczne nazwiemy już jako wniesienia. Proponuję, żebyśmy znowu uchylili drzwi do tego portalu i posłuchali kolejnego opisu. Panny z Awinionu. Pablo Picasso. To zwycięstwo formy nad treścią. Jonathan Jones, 2007 rok. Na ogromnej, niemal kwadratowej, dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu, wielkimi, czarnymi, migdałowatymi oczami wpatruje się w nas pięć nagich kobiet. Trzy stoją od lewej ku centrum, dwie po prawej. Jedna z nich stoi, druga kuca przed nią tyłem do nas. Wszystkie o potężnych, kanciastych, geometrycznych sylwetkach stworzonych z odłamków w jasnych i ciemnych różanych odcieniach, wtopionych w płaską, ostro spękaną, brązowo-biało-niebieską draperię tkanin. Konturowane, kanciaste, nakładające się na siebie, różane, pocięte płaszczyzny ich ciał tworzą kolaż migawek z różnych punktów widzenia, niczym mozaika płasko przyciskają się do powierzchni obrazu. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o kuchni tego portalu i sztuka, bo to jest nie tylko taki bardzo szczegółowy opis, nie tylko mrówcza praca przy przygotowaniu tego opisu, przy konsultacjach, ale to też jest mistrzowskie przedstawienie tych dzieł. Tak, tutaj korzystamy z pomocy aktora teatru w Krakowie, Groteska, Bartłomieja Olszewskiego. I naprawdę, jak odczytuje każdy skrypt, najpierw się do niego przygotowuje, czyta go, poznaje, ogląda. W tej edycji mamy również obrazy czarnej groteski i zanim zaczynamy nagranie, bo ja przy każdym nagraniu również uczestniczę, bo znam treść skryptów dokładnie, można powiedzieć, przez to, że ja widzę to dzieło już jak ono zostaje opisane, to zostaje w mojej pamięci. I kiedy aktor czyta, mogę śledzić w wyobraźni to, co czyta. Nie muszę nawet śledzić tekstu skryptu, wystarczy, że pamiętam. I to, co robi aktor głosem, to właśnie odzwierciedla klimat. Bo często na przykład, o ile na przykład pani Emilia w Żółtych Słonecznikach dała treść temu opisowi, to tylko dzięki temu, że aktor to tak świetnie, tak soczyście, żółto odczytał, te słoneczniki stały się naprawdę takie strzelające z tego dzbanka, takie żółte. Te listki skręcały się, wiły. I to wszystko jest słychać, tak? Nie jest to czytane płasko. Bo gdyby aktor to przeczytał płasko, to by znikło po prostu, nie byłoby tego efektu. Płasko, czyli bez żadnych emocji. Tak, takim białym głosem, tak jak mamy na przykład czytane napisy filma, one są zwykle właśnie czytane bez emocji. Tutaj ja lektora oczywiście proszę, aktora proszę, żeby te emocje były. Nie były oczywiście aż tak przesadne, bo wiadomo, że każdy ma inne upodobania, ale żeby te emocje były dostosowane do klimatu dzieła. Czy to właśnie będzie czarna groteska, czy to będzie obraz, który jest pełen geometrii i ta czytelność tutaj będzie najważniejsza, czy też to będzie scena poetycka, romantyczna, to wtedy ten głos zupełnie inaczej brzmi. Posłuchajmy jeszcze jednego opisu. Jedyna forma ciągłości w przestrzeni. Umberto Boccioni. Rzeźba w gipsie, rozpływająca się białymi i szarymi światłocieniami w przestrzeni, rozfalowana dynamicznym przenikaniem się rozciągających się płaszczyzn, fragmentów ciała oddających poprzednie i następne fazy ruchu, gipsowa, bezramienna, schematyczna i muskularna postać w mocnym kroku prawą nogą do przodu. Przepływ ciała w przestrzeni otwiera i rozszerza figurę poza jej własne granice. Jego części stają się płaszczyznami wklęsłymi i wypukłymi. Kontur zwiewnie trzepocze rozwibrowany przepływem i oporem powietrza. Załóżmy, że znajdujemy się teraz na portalu i sztukę. Co tam znajdzie osoba, która trafi i czy rzeczywiście to jest przyjazne dla wszystkich? Mamy dwóch partnerów w projekcie, zarówno fundację, która zajmuje się promocją sztuki współczesnej in situ oraz spółdzielnię socjalną Access Lab, która zajmuje się dostępnością stron internetowych dla osób niewidomych. To właśnie ta fundacja stworzyła portal i dba o jego dostępność. Dzięki temu też osoba niewidoma, która korzysta z czytnika ekranu, może skorzystać z tej strony i dzięki temu, że strona jest dostępna, może skorzystać z wyszukiwarki, czy też takich rozwiązań, które są dedykowane osobom na przykład słabowidzącym, typu powiększenie. Sama wyszukiwarka jest pomocna do wyszukiwania dzieł po tagach, na przykład po nazwisku danego twórcy, po samej epoce, czy też po miejscu, gdzie dzieło się znajduje, po tytule dzieła, więc tutaj mamy taką możliwość, ale także dzieła są posegregowane w pewne kategorie. Mamy epoki, także możemy wejść w historię sztuki. Jest taka główna zakładka historia sztuki. Jeśli tam zajrzymy, klikniemy w ten link, to otworzy nam się cała historia sztuki już podzielona na konkretne epoki. Wybierając natomiast konkretną epokę, wyświetlą nam się autorzy i tytuły dzieł, które stworzyli. Czy na przykład osoba niesłysząca jest w stanie skorzystać z tego niezwykłego opisu, który słyszeliśmy przed chwilą na przykład? Osoba niesłysząca może skorzystać jak najbardziej z analiz tekstowych, bo wiadomo, że forma audiodeskrypcji to dźwięk, więc tutaj jest dedykowana dla osób niewidomych. Natomiast do każdego dzieła są stworzone tekstowe analizy, również zawierające w sobie fragment oczywiście opisu. Nie jest to stricte audiodeskrypcja, ale analizy, które posiadają konkretne informacje na temat dzieła, także obejmują kontekst historyczny, mówią o epoce, w której dzieło powstało, krótko o biografii samego twórcy i analizują to dzieło, zarówno jeśli to mamy akurat do czynienia z obrazem. Jest mowa o kolorystyce, o kompozycji, czym to dzieło zasłynęło w historii sztuki, dlaczego stało się dziełem sztuki i własne takie podsumowanie samego autora analizy, czyli historyka sztuki lub osoby, która tworzyła analizę, a zajmuje się sztuką. Kaplica pielgrzymkowa pod wezwaniem Matki Boskiej na górze. Le Corbusier. Na zachód od górniczej wioski Ronchamp. Z pozostałych stron graniczącej z górami Wogezy oraz Jura rozciąga się widok na wznoszące się na około 120 metrów nad wioskę zalesione wzgórze Bourlemont z wzbijającą się ku niebu i kontynuującą jego wznos surową, biało-szarą, nieregularną bryłą świątyni, rzeźbą architektoniczną o łagodnie wypukłych i wklęsłych formach. Wydłużona, jednonawowa świątynia na rzucie zbliżonym do nieregularnego prostokąta kształtem nawiązuje do podrywającej się fali wznoszącej się wysoko na południowy wschód wraz z unoszącą się na niej ogromną, szarobetonową i szorstką skorupą dwuwarstwowego dachu inspirowanego pancerzem kraba. Ja tak się zastanawiam, słuchając tych opisów, czy państwo też współpracują na przykład z poetami, bo tyle jest tam poezji, tyle tak pięknych sformułowań, które pobudzają wyobraźnię. Ja powiem od siebie, ale myślę, że pani Emilia też dokończy, że piszą opisy, zawsze korzystamy z wielu tekstów źródłowych. Są też przepiękne cytaty samych twórców. Tych tekstów źródłowych jest wiele i pisane są naprawdę różnym językiem, także wybierając to, co najlepsze z tych wszystkich tekstów, z samych cytatów artysty, komponujemy jak gdyby tą naszą wersję, która jest jeszcze dodatkowo wzbogacana naszymi własnymi słowami. Pani Barbara ostatecznie przeformułowuje ten tekst i nadaje mu taką esencjonalną, a przez to też poetycką formę. Natomiast pisząc opisy, przygotowując je, staram się, żeby te słowa, oczywiście na tyle, na ile pozwalają mi umiejętności, były właśnie zmysłowe, żeby odwoływały się do innych zmysłów, żeby były takie właśnie pobudzające też wyobraźnię, ale moim zdaniem główną zasługę ma tutaj pani Barbara. Pani Emilia jest skromna, ale te wszystkie listki, które się wiją, to wszystko, tak jak pani powiedziała, właśnie ten język zmysłowy, to jest to, co ja dostaję, tak? Ja mogę, owszem, pewne rzeczy komponować, ale ta współpraca, to jest właśnie, ja często mówię, że tak jak twórca, który tworzy dzieło i stara się, by ono było jak najlepsze, tak samo tutaj trudno jest oderwać na przykład osoby, która konsultuje, od osoby, która tworzy, bo nie powstanie nic, na przykład jeśli nie mamy tej współpracy. Osoby widzącej, która tworzy, która widzi, ja bym w życiu nie nazwała pani Emilii narzędziem, a wprost przeciwnie, cudownymi oczami, które mogą mi przekazać to, co widzą, bo bez tego to nic nie da, tak? Gdybym nawet cokolwiek komponowała. To jest zawsze praca zespołowa. Zawsze mamy ten wspólny wkład w to, by ten język był jak najbardziej poetycki i przyjazny. Puszki zupy Campbella. Andy Warhol. A na podłodze stały obrazy puszek z zupą oparte o ścianę. Spytałem: Andy, co to jest? Odpowiedział: o, teraz to robię. Zapytałem: dlaczego więcej niż jeden? Stwierdził: mam zamiar zrobić 32. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Dopytałem zatem: dlaczego 32? On wyjaśnił: istnieją 32 odmiany. Irving Blam. W czterech rzędach po 8 obrazów, każdy ze starannie odtworzoną, ukazaną lekko z góry, wysoką, metalową puszką, od frontu otoczoną czerwono-białą etykietą skondensowanej zupy Campbell. Grubo konturowane czernią, wszystkie 32 puszki o innym smaku, zestawione razem niczym na czterech półkach w sklepie. Każda puszka niemal w całości wypełnia białe tło. Każde z płócien w jasnobrązowej, drewnianej ramce, oddzielone od siebie na około 8 cm. Tutaj mamy przepiękną historię dotyczącą tego obrazu. W jaki sposób Państwo wyszukują takie historie i anegdoty, które później pojawiają się przy tych opisach? To jest część pracy nad opisem, czyli szukanie nie tylko właśnie w opracowaniach danych artystów, danych dzieł, ale także wszelkie świadectwa, dzienniki, zapiski, jak również warto też wertować biblioteki cyfrowe wszelkiego rodzaju, na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku udostępnia w wersji cyfrowej katalogi swoich wystaw, jeśli nakład już jest wyczerpany, tam są bardzo ciekawe opracowania w języku angielskim. I korzystając z takich licznych materiałów, dzisiaj mamy już do nich dość szeroki dostęp, można wyszukać bardzo ciekawe informacje właśnie o procesie twórczym, o tym, jak wyglądała na przykład pierwsza wystawa tych puszek, bo one były wtedy inaczej niż dzisiaj, podczas pierwszej wystawy prezentowane na jednej półce, która była wzdłuż ścian galerii, także wyglądały jak na półce sklepowej. Więc to są wszystko ciekawe informacje, które wrzucamy w skrypt, w tę część, która właśnie z takich ciekawostek, informacji dodatkowych się składa. Natomiast jeśli chodzi o te cytaty z artystów, te historie, to najczęściej jednak pani Barbara taką ciekawą selekcją się zajmuje. Ja jestem też ciekawa, jaki jest oddźwięk z tej drugiej strony, jeżeli państwo się zwracają na przykład do różnego rodzaju instytucji z prośbą o informacje i to tak bardzo dokładne, dotyczące różnych dzieł. Czy właśnie jest taka chęć współpracy, czy może jest zdziwienie, po co to państwu na przykład? Nie spotkałam się ze zdziwieniem czy na przykład z odmową pomocy i zawsze tak naprawdę odpowiedzi były przychylne. Zdarza się, że niestety z jakiejś instytucji nie wpłynie w ogóle odpowiedź, ale można to też zrzucić na karb okoliczności. Raz się zdarzyło chyba tak, że otrzymałam odpowiedź taką będącą jakby deklaracją braku gotowości do bezinteresownej pomocy, ale tak naprawdę tylko raz. Poza tym to jest bardzo miłe ze strony osób i instytucji, które odpowiadają. Czy zdarzyło się też tak, że Państwo podczas pracy nad tymi projektami odkryli na przykład rzeczy, o których nie było powszechnie wiadomo? Na przykład w obrazie Walka kokutów przeważnie powszechną informacją jest, że dwójka młodych ludzi, dziewczyna i chłopak, którzy wystawiają swoje koguty do walki, są przedstawieni na tle fontanny. Po czym, kiedy dostałam i wszędzie to czytałam, że jest to fontanna, dostając skrypt, dostałam informację o zupełnie innej architekturze. O architekturze, że jest to posąg Sfinksa. W tym momencie bardzo się zdziwiłam. Zaczęłam szukać samego miejsca, gdzie to dzieło powstawało. Zaczęłam czytać biografii artysty i okazało się, że tak, że to nie jest żadna fontanna, bo tam nawet nie ma ani takiego basenu, jak zwykle jest przy fontannie. Nie ma tam nawet wody, a jest to fragment świątyni, na skraju której przy kolumnie stoi Sfinks. A sam artysta kupił takiego sfinksa, takiego starego sfinksa i rzeczywiście pasowało to do Zatoki Neapolitańskiej. Jeszcze szukałam różnego rodzaju opisów tworzonych przez osoby, które zwiedzają na przykład różne miejsca i znalazłam, można powiedzieć, dokładnie podobną fotografię, która prezentowała podobną budowlę, bo wysłałam ją dla osoby, która tworzyła akurat ten skrypt. I powiedziała, że rzeczywiście jest to prawie identyczna lokalizacja, prawie identyczna kompozycja, jaka została przedstawiona na obrazie. Więc też obalamy pewne mity, że to nie jest żadna fontanna, a właśnie jest tam sfinks, który stoi na skraju jakby świątyni starożytnej. Jest to taki fragment, można powiedzieć, tej świątyni. To jest ta Państwa praca śledcza, ale ja rozumiem, że te wszystkie opisy, te wszystkie dzieła, które Państwo przedstawiają, te wszystkie historie są przez Państwa bardzo dokładnie sprawdzone i potwierdzone. To nie jest to, co można znaleźć w internecie, gdzie często pojawiają się błędy na przykład. Bardzo wiele błędów się pojawia, zresztą mamy bardzo w internecie, ale nie u Państwa na portalu, rozumiem. Ja mam taką nadzieję i my taką nadzieję, że jak sama Pani Emilia wspomniała, korzysta z wielu źródeł. Ja pamiętam, jak opisywałyśmy krzyk Munka i opisywałyśmy półwyspy, które tam były widoczne. I Pani Emilia śledziła to wszystko na mapie, sprawdzając, czy jest to droga, która jest przedstawiona na obrazie, czy jest to pomost, bo rzeczywiście droga jest namalowana w taki sposób, takimi pociągnięciami pędzla, które mogłyby sugerować deski na pomoście. Jednak dokładnie znalazła to miejsce i jak gdyby wskazała lokalizację tego krajobrazu, więc naprawdę często szukamy w różnych źródłach, czy na mapach, tak jak Pani Emilia mówiła. Ja często też czytam doktoraty, które zawierają opis różnych dzieł danych artystów, chociażby w tej edycji to będzie lalka Bellmera. Naprawdę przepiękne prace doktorskie, współczesne, które też na przykład opis czarnego kwadratu na białym tle Kazimierza Malewicza, który mamy w tej edycji. Również czytając pracę doktorską dowiadywałam się różnych ciekawych informacji na temat tego, co znajduje się pod czarnym kwadratem i czy rzeczywiście powinniśmy to ująć w opisie, czy to jest tak dla nas w tym momencie istotne, bo jak się okazuje dla Malewicza, to nie miało żadnego znaczenia, czy on namalował na czymś, czy nie, bo dla niego sednem było właśnie to, że to był sam czarny kwadrat. Rozumiem, że portal i sztuka to jest taka niesamowita kopalnia wiedzy, również na przykład dla studentów historii sztuki i różnego rodzaju kierunków związanych ze sztuką. Czy mają Państwo takie dane, które mówią właśnie o tym, że też takie osoby po tym portalu podróżują wirtualnie? Nawet dostajemy informacje od osób, które się przygotowują na egzaminy na historii sztuki, że są szczęśliwe, że na to trafiły, ale również jesteśmy bardzo szczęśliwi, że odwiedza nas tyle osób, bo wiadomo, że same osoby niewidome nie są jedynie naszymi odbiorcami, że wielu z odbiorców to osoby widzące. Czy też myślę, mam nadzieję także, że to osoby starsze, bo dostawaliśmy również informacje z uniwersytetów trzeciego wieku, że ten portal sprawia, że osoby starsze chętniej korzystają z internetu, jak mają dostęp do takiej platformy, a sam skutek, sam efekt tego, że korzystają, to jest to, że liczba odwiedzin unikalnych na naszej stronie to ponad 800 tysięcy odwiedzin. W tamtym roku było 300. Obecne okoliczności, tak jak wspomniała Pani Emilia, koronawirus sprawił, że ta liczba tak mocno wzrosła. Kiedy mamy zamknięte galerie, zamknięte muzea, to jednak jest taka platforma, dzięki której osoby zyskują ten dostęp do sztuki. Powiedzmy wyjątkowy dostęp, bo w takiej niezwykłej oprawie. Mamy nadzieję, że ta oprawa, że te wszystkie informacje tak podane, tak przefiltrowane, tak wybrane będą sprawiały naprawdę wiele przyjemności osobom odwiedzającym. Czy mają Państwo takie pomysły, żeby rozszerzyć te galerie, po których można się przechadzać wirtualnie w tej chwili? Czy będzie etap 7? Ważne jest również, by wspomnieć, że sam projekt by nie powstał bez pomocy dofinansowania przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu oraz prezydenta miasta Białegostoku, który zapewnił nam wkład własny do projektu. Dzięki temu mamy środki, którymi możemy dysponować, aby te wszystkie rzeczy w ramach projektu powstały. Czy będzie 7 etap? Tak, złożyliśmy już projekt kolejny na realizację 7 edycji, w ramach której chcielibyśmy, aby powstały dzieła również z pierwszej połowy XX wieku, ale będą to dzieła ze sztuki polskiej. Plany są i to ogromne. Można powiedzieć, jest to niekończąca się opowieść, ponieważ jeszcze tyle przed nami, bo chcemy oddzielić również specjalnie dodatkową edycję dla fotografii, dla innych dziedzin sztuki, które powstały jako pewne kierunki w sztuce współczesnej, ale chcielibyśmy również cofnąć się i móc współuzupełniać dodatkowymi dziełami te epoki, które już są, bo wiadomo, że tak jak zazwyczaj powstaje około 60 dzieł w danej epoce, to jest naprawdę znikoma część tego, co w danej epoce się działo. Również w tej edycji przekazujemy pałeczkę znawcom historii sztuki, aby takie dzieła wspólnie wybrali. W swoim imieniu oraz w imieniu całej fundacji, ale także osób, które z nami współpracują, zapraszam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki, aby zajrzeli do naszej platformy, zajrzeli przez te magiczne drzwi do bogatego świata, który się mieni milionami barw, milionami form i kształtów, by zechcieli z nami poznawać sztukę, by zechcieli ją z nami doświadczać tak bardzo wielowymiarowo, chcieli poznać z nami tajemnice powstania danych dzieł. Gośćmi Czasu Niezwykłego były dziś Barbara Szymańska, wiceprezes zarządu Fundacji Audiodeskrypcja i Emilia Jankiewicz, audiodeskryptorka, pisząca opisy do dzieł w ramach projektu i sztuka, edukacja kulturalna. Dla wszystkich pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Życzymy dobrej nocy Wojciech Dorosz i Elżbieta Korczyńska. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11 za jedyne 599 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba S9 taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj prostownica Remington Keratin Protect taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.